ξέρω θα φανείς. Κι αν χειμώνες μόνος πέρασα, ούτε μέρα δε σε ξεχάσα. Της καρδιάς μου τα μηνύματα θα σου στείλω με τα κύματα. Σαν να όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου αγκαλιά. Πάρε με, ένα πλοίο θα σε φέρει στη δική μου αμμουδιά μια βραδιά. Μια βραδιά. Μόνο στο ήλιο βασίλεμα κι όλη μέρα σε περίμενα. Σαν καιρή ο φάρος που γύρνα σου φωτίζει τώρα τη στεριά. Στο λιμάνι ξεκινά γιορτή, άκουσα πως έρχεσαι εσύ ξανά κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.